Już punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Wiecznie się biała flaga tańczy. Wiem, że nieprawdziwa jest, więc nie, nie licz na mój błąd. Myśli już bolesne ukrywają serce. Nie, nie powiem, gdzie dziś jest. Gram i myślę, jak mam ukryć się na samym dnie, tam gdzie miłostek nie ma, nie. Każdy z nas już wie, już dobrze wie, że sentymenty złe potrafią zabić tylko mnie. Na dzień dobry, dziś w budziku Daria Zawiałow, a gdy na budziku 4 minuty po godzinie 4, to właśnie ta pora, sięgamy po piosenkę dnia. Panie, panowie, nie po raz pierwszy i mam nadzieję nie po raz ostatni z ich ostatniego i najnowszego krążka. Dropkick Murphys. Shall return. We were so glad we could make it, but so sad we gotta run. Well, it might be a long time till we raise another glass. You can rest assured that next time we'll have ourselves a laugh. Yeah, we'll have ourselves a laugh. We'll meet again. in time, it must come to an end. So now we'll say good evening as I write another line. We'll have ourselves a parting glass and wish each other well. Yeah, wish each other well. We'll meet again. Don't know. I takie nagrania lubimy najbardziej, konkretnie i tak ma być. Drapkick Murphys, Until the Next Time, to nasza piosenka dnia, która powróci między innymi po godzinie 8.30 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki i przypomnijmy, nagrania z piosenek dnia automatycznie lądują w zestawie do głosowania na listę przebojów. No to będziemy zasłuchiwać się wielokrotnie, na razie zasłuchujemy się w Monikę Brodkę, a później nasze ulubione, trzy szybkie, to za 3 minuty. Make up. So No i już 11 minut po godzinie 4. Przypomnę adres mailowy budzik@polskieradio.pl. Tak, wszyscy gotowi już mailowo. Dobrze, telefonicznie uwaga. 2 2 i 7 3. Już przy telefonach za chwileczkę startujemy. No i jeszcze nasza skrzynka SMS-owa 71335. Wszyscy gotowi? Można zaczynać, a zatem trzy szybkie ciach, ciach. Widziałem na ulicy gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach Babilonu gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach Babilonu gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, uwaga, na ulicy gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, uwaga, na ulicy gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, uważaj, na ulicy gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach i gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz. Ależ państwo dali gazu dziś naprawdę po 5, może 6 sekundach. Już pozamiatane, już po wszystkiemu. Na dzień dobry. Pan Adam z małżonką jako pierwsi dziś państwo mailowo. Tradycyjnie tańczymy przy budzikowej muzyce. Właściwie dopiero zaczęliśmy. Już państwo proszą więcej czadu. Może jakiś heavy metal. Może coś jeszcze bardziej egzotycznego po fińsku czy po japońsku. Może coś w dniu sekretarki Światowego Dnia Pingwina. Cokolwiek to znaczy z kalendarza świąt osobliwych. Pan Adam z małżonką dziś jako pierwsi mailowo. Serdecznie gratulujemy. SMS-owo dziś tradycyjnie z A4 z okolic Wrocławia. Pozdrawia pan Krzysztof z Katowic. Na razie 8 powyżej z tendencją wzrostową. O, człowiek tak troszkę za szybko wyszedł z bloku, informuje pan Krzysztof. Jeszcze jedno oko nie otwarło się temu misiu. Z pozdrowieniami z Katowic od pana Krzysztofa, który to zgłosił się jako pierwszy dziś SMS-owo. No a telefonicznie pan Michał z Krakowa o tym, że 11 na polu, bezchmurnie, ciepło, piękny dzień się zapowiada w Grodzie Kraka i w okolicach, a po tychże okolicach także pan Michał właśnie kręci pętelki jeszcze nocną zmianą do 6, no może do 7, tak gdzieś koło 8. Już będzie laba. No a dziś przyjemnie, bez kapcia. Wczoraj tenże kapeć zaliczony, więc już pewnie przez najbliższe kilka lat będzie spokój. Zgodnie z którymś tam prawem Murphy'ego. Pan Michał z Krakowa jako pierwszy dziś telefonicznie. No to serdecznie gratulujemy. Budzikowe grono przodownickie już znamy, a ciąg dalszy sygnałów od państwa, także tych krajowych, ale i zagranicznych. No to niezmiennie zachęcam. Również właśnie na 3 sposoby. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo będziemy sprawdzać listę obudności tam, gdzie jest słońce, gdzie jeszcze go nie ma, gdzie już w pełni, gdzie być może pora lunchu, gdzie cieplej, gdzie być może także trawa bardziej zielona. No właśnie, bo tam nas nie ma. 16 po 4. Gdzieś na rozstaju prawd porzucona, tylko ona zna prawdę o nas. I ciągle tli się gdzieś, ma nadzieję, że nawet święty gniew wieczny nie jest. W prochu krzyczy ktoś, Ty znasz ten głos, być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Opuściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? Czy przejdziesz? Ci, którzy wszystko chcą oddać za nią, najpierw chronią ją, a potem ranią. Sam przebacz, jeśli chcesz przebaczenia, i zrozum, że prócz niej nic już nie masz. W prochu krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Opuściłeś go, więc podpalił most. Opuściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? W prochu krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Opuściłeś go, więc podpalił most. Mimo to przejdziesz, by znowu być z nim. Czy przejdziesz? Czy przejdziesz, by znowu być z nim? Czy przejdziesz? Piotr Bukartyk o przyjaźni z listy przebojów trójki. No i niezmiennie polecamy i zachęcamy nie tylko to nagranie, także pozostałe na liście przebojów trójki, a zresztą po kolejne nagrania i mam nadzieję nienachalne zachęty do tego, by zagłosować. Jeszcze będziemy powracać i myślę nie przypominać Państwu o tym, że taki przyjemny, radiowy, listowy, trójkowy obowiązek, no niemalże co tydzień, jeśli nie związany z polskim topem wszechczasów, bo do tego gorąco zachęcaliśmy jeszcze przed weekendem majowym, to jak co tydzień, przed piątkiem właśnie, do kolejnego 1842 notowania trwa głosowanie. Polecamy serdecznie nasze strony internetowe. No a teraz już sięgamy po karteczkę z kalendarza i środa nam się objawiła, 17 maja przed nami, 137 dzień tego roku, pięknie za oknami, w wielu miejscach, prawie w całym kraju bezchmurne niebo, no i taki też świt już nas ugości, a to za niecałe 20 minut. Nie do uwierzenia, ale to właśnie ten najpiękniejszy czas. To właśnie teraz. Słońce zajdzie po godzinie 20, dzień potrwa prawie 16 godzin, a dziś imieniny Brunona, Sławomira, Stanisława i Weroniki. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No to życzymy miłości, miłości, jak w tytule Krzyśka Zalewskiego. Środa, 17 maja. Dzień dobry Państwu. Bez ciebie wszystko mi jedno. czuję jakby nie było pół. Upadła chmura nade mną, a chmura nade mną pozbawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Nie potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Dwadzieścia cztery minuty po godzinie czwartej, no to przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. Trzy takie wydarzenia z bonusem. Najpierw rok 1510, wówczas to właśnie 17 maja zmarł Sandro Botticelli, włoski malarz renesansowy, jeden z największych przedstawicieli szkoły florenckiej. Dziś 507 rocznica jego śmierci. 166 lat temu z kolei urodził się Aleksander Michałowski, pianista, kompozytor, pedagog, autor miniatur fortepianowych, to właśnie on opracował zbiorowe wydanie dzieł Fryderyka Chopina. Urodził się w 1851, a zmarł w 1938. Aleksander Michałowski. 147 lat temu urodził się Lucjan Rydel, poeta, dramaturg, tłumacz. Właśnie jego ślub z córką chłopa z Bronowic stał się wydarzeniem społecznym i artystycznym. Także zainspirował Stanisława Wyspiańskiego do napisania Wesela. Rydel tworzył baśnie dramatyczne jak Zaczarowane koło, dramat Betlejem Polskie. Tłumaczył Iliadę, wiersze Horacego oraz utwory Moliera. Zmarł w 1918 roku. I także w 1918, tyle że właśnie 17 maja, zmarł Bronisław Piłsudski, brat Józefa, etnograf, lingwista, muzykolog i muzeolog. Za udział w przygotowaniu zamachu na cara Aleksandra został zesłany na Syberię, gdzie prowadził badania nad językiem i kulturą tamtejszych plemion, między innymi Ainów na Sachalinie, a utrwalił fonograficznie pieśni i mowę właśnie tychże Ainów. Zmarł 99 lat temu Bronisław Piłsudski, brat Józefa. Wybrane wydarzenia z historii, także z historii muzyki. To już za niecałą godzinę. A za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza. Do tego czasu, no jak nic, wieje. Pan Lech Andrzej. nawet wiem, skąd biorą się te wszystkie szmery w dalekim tle. Abstrakcje śmiałe i etery, a ty coś wiesz, jesteś taka niezmęczona kiczem. Wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. No i tak trzeba było z panem synoptykiem rozmawiać. I tak trzeba było go przekonywać do takiego właśnie, a nie innego obrotu pogodowego w maju. Wiosna za oknami wieje, ale słabo i umiarkowanie. Po 4.30 informacje od pana synoptyka o tym, że z północy nad wschodnią część kraju napływa nieco chłodniejsze powietrze, natomiast zachodnia w nieznacznie cieplejszej masie powietrza polarnomorskiego. Jak to wszystko barwnie, plastycznie pan synoptyk opisuje, ale oczami wyobraźni już to widzimy, te masy powietrza, tu chłodna, tu z zachodu, tu cieplejsza, tu nieco chłodniejsza. Potrafi naprawdę. ale nie odwiedzie nas od tego. Chyba jakoś tak niespecjalnie przepada za pogodnym, słonecznym niebem, bo dziś właśnie ma być słonecznie. Jedynie rano na północy lokalnie może się chmurzyć. I uwaga, wytłuszczone, no wielgachnymi literami i do tego podkreślone, jeszcze właśnie wytłuszczone, że nigdzie nie powinno padać. No przyznam szczerze, że od dobrych kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu dni, nie pamiętam, by właśnie takie zdanie pojawiło się w prognozie pogody. Powtórzmy je. Nigdzie nie powinno padać. Wiatr, jak wcześniej wspomniałem, słaby i umiarkowany południowy oraz południowo-wschodni. Ciśnienie spada w południe, w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. No, a temperatura wyrównana. Lokalnie najniższa w dzień na Suwalszczyźnie od 17 stopni, w pozostałych regionach 20 i więcej. No to może jeszcze powtórzmy to, 20 i więcej dziś na południu i na zachodzie kraju, nawet do 23. A co tam, nie żałujmy sobie. Do 23! Czemu ty nie piszesz? Też nie zmienił mi się mail. Napisz mi, że słowa trzy. Każdy mój opuszek czeka dziś na twój e-mail i nad klawiaturą brzy. Nie mam na bal, nie mam na żel. Cały real pożarł e-mail. Czuję delay dla moich marzeń, że zetkną się nasze wizaże. Czemu ty nie piszesz, też nie zmienił mi się mail? Napisz mi, że słowa trzy. Każdy mój opuszek czeka dziś na twój e-mail i nad klawiaturą drży. Śniłem, że mur oporu kruszę i zjawiam się ze zwiadrem gruszek. Nie mam na bal, nie mam na żel. Aż balejarz, ty, ja i mej. Kochać cię nie muszę, a do wzruszeń mam i mej. To pierwsza część budzikowego alfabetu. Skorzystałem z podpowiedzi pani Agnieszki i pana Sławka, którzy to proponują taki zestaw na dziś. No to uznajmy, że dwoje słuchaczy dla uczciwości wyłączonych na własne życzenie z dzisiejszej zabawy. Szukamy czegoś, co łączy trzy nagrania. To drugie i trzecie z rzędu już za chwilę. Przypomnę SMS 71335. Dodam też, że pani Agnieszka i pan Sławek idą sobie zrobić herbatę albo kawę, albo przy porannej toalecie mają tę chwilkę wolnego, bo znają już cały, no, niemalże zestaw dzisiejszego budzikowego alfabetu, a pozostałych państwa zachęcam do odgadnięcia tego, co dziś łączy trzy nagrania. To, które przed chwileczką i to, które za moment i za chwilę. Państwa zadaniem znaleźć coś, co łączy te trzy nagrania. Taki jakiś wspólnik, no coś się zrodziło dziś. Dodam wraz z podziękowaniami nie tylko w budzikowej łepetynie, ale także u pani Agnieszki i u pana Sławka. Właśnie wczoraj w tychże propozycji skorzystałem i raz jeszcze za nie dziękuję. 71335. Czekamy na państwa prawidłowe odpowiedzi. Aha, pamiętamy, że przecież wszystkie są prawidłowe, więc szukamy tych najprawdziwszych z prawdziwych, byśmy mieli, mam nadzieję, wspólną radość z tego właśnie, że jednak coś udało się gdzieś tam właśnie w tych szarych muzycznych komórkach po porannej tejże właśnie muzycznej rozgrzewce krzesać. No to życzę państwu przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Drugie i trzecie nagranie z rzędu. Bardzo prosimy. Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczesz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran i chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. cyki i nie przestanę, choć na sekundę kręcę się wokół, jakbym dronem był. Chciałbym być bliżej, tuż przed oczami. Chciałbym, gdy tańczysz, coraz bliżej być. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelit. Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę skaczę przy tobie, jakbym w ogień szedł. Chciałbym być bliżej, tuż przed ustami, jak jakiś botoks, iPhone i seks. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelit. Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałbym teraz być. Chciałbym bliżej teraz być, jak ekskluzywne kosmetyki. Chciałbym teraz bliżej być, krążyć jak satelity. Trójkowy budzik. znam kapitana Klosa. On wyglądał na herosa. Gdzie jesteś, Hans? Szarik, daj głos. Fantastyczne państwa trzy odpowiedzi. Bardzo za nie dziękuję. Kontakt to od pana Krystiana. No rzeczywiście, może być. Znaczy, chyba nie chodzi o gniazdko, to gniazdko w ścianie, ale kontakt. Dobry strzał od pana Krystiana. Od pana Michała też i od pana Krzysztofa. Takie mniemanie, że dzisiejsze słowo klucz to oprócz tego, że w żadnej z piosenek nie występuje fisz, chyba urządzenia codziennego użytku typu komputer, telefon i tak dalej. Ej, że występuje fisz. Właśnie występuje. Trzy piosenki łączy komunikacja na odległość. Telekomunikacja to od pana Krzysztofa z Wrocławia, gdzie 7 stopni i 0 chmur. Na niech będzie, że i 7 chmur i 0 stopni. Nie, to chyba wolimy raczej, że 7 stopni i 0 chmur. Trzy sposoby komunikacji to od pana Arka. Sposoby komunikacji to najczęściej pojawiająca się odpowiedź. Na dzień dobry także media społecznościowe, telewizja do tych urządzeń również dołącza już teraz. Propozycja również od pani Ani ze Szczecina, taki pakiet jednej z firm świadczących usługi. Telefon, telewizja, internet od pani Ani ze Szczecina, taki pakiet być może i studenta, bo do tematu studenckiego to jeszcze wrócimy, bo i właśnie refleksja studenta się pojawiła, że kiedy trójkowi budzik w głośnikach, to znaczy, że sesja już się zbliża, z pozdrowieniami z Gdańska. To od, konkretnie od studentki Kasi, ale to w imieniu pewnie całej braci studenckiej, zapracowanej, zaczytanej, zauczonej. No i jeszcze na temat dzisiejszego łącznika pani Beata, że w dzisiejszym budzikowym alfabecie wystąpił zamiast francuskiego łącznika elektroniczny łącznik, komputer, telefon, telewizor z Zamglonego Nowego Sącza. Pozdrawia pani Beata. Brawa dla państwa, tak? Fantastyczne odpowiedzi, tak jak proponowali państwo pani Agnieszka i pan Sławek wczoraj z okazji dziś przypadającego Międzynarodowego Dnia Telekomunikacji i Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Nie informatycznego, tylko informacyjnego. Ja taki właśnie zamiast francuskiego łącznika, no właśnie między innymi Fish połączył Fisze Made Tworzywo w utworze Telefon, przed momentem Happy Pills i ich wersja telewizji, no ale jeszcze wcześniej Andrzej Poniedzielski, ja i mój e-mail. Brawa dla państwa, fantastyczne odpowiedzi i raz jeszcze dziękuję za podpowiedzi, co dziś miało być i myślę, że chyba wpisało się w obchody tegoż właśnie święta, o którym to jeszcze będziemy mówić i wspominać w Światowym Dniu Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Na budziku, już minęła 4:44, za chwileczkę sygnały od państwa, te krajowe, później zagraniczne, tak w skrócie dziś. The 9 minut pozostało do godziny 5. Pan Szymon zapraszał wczoraj, bo i w Słubicach, gdzie teraz 56 Fahrenheitów, nastawił Bigos. Informuje, że Bigos wyjdzie ostry. Gotuje się drugi dzień, więc dziś powinien być gotowy. No to dzisiaj, w Międzynarodowym Dniu Telekomunikacji czy Komunikacji, Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, no to wpiszemy się w ten Bigos. Panie Szymonie, bardzo dziękujemy za zaproszenie już tak z góry. Pan Krystian jest z nami, witamy serdecznie. Ósemeczka z plusem. Pan Jurek zadaje nam temperaturę około 9, ciepło i już prawie słonecznie. Kiedy w Polsce będzie plus 40 w cieniu? Pozdrawia stały słuchacz, to od pana Artura. No, bardzo dziękujemy za takie upały, to już tak z góry chyba. 47 Fahrenheitów dziś i chmury u pana Tadeusza w Wałbrzuchu. Pan Zdzisław jak z dziś w Łodzi, bezchmurne niebo i plus 9. Pogoda, że można niedługo rowerkiem jechać do pracy. A pewnie, że tak. Ja tam wolę czekoladę od Bigosu, informuje pan Karol, licealista. Na dzień dobry także i pan Mateusz po porannych przysiadach przed dzisiejszym plewieniem chwastów informuje, że w Kielcach 44 Fahrenheita, żadnych chmur i duszno. Pan Andrzej z Krakowa daje 51 w Fahrenheitach, nie pada, więc jak niemal codziennie rowerkiem do pracy, a po drodze po kefir i po pączki. Taki zestaw studencki, śniadaniowy. W Toruniu plus 8 informuje pani Alicja, stacja Sztum i pan Darek już na posterunku od 4.20. W Elblągu plus 8 i ładnie, to pani Beata tak informuje. Nie miałabym nic przeciwko, gdyby odczuwalnie temperatura spadła. Hokus pokus i już środa, u mnie plus, to pani Ola z piątki. W Mielnie księżyc świeci, ta lewa połówka i wieje i plus 8. To od pani Ireny informacja i donosik, że już wstałam, makijaż i śniadanie przygotowałem. Pani Ela przy porannym malunku o tym, że na liczniku plus 9 i przypomina pani Ela z Kluczborka, że środa minie, tydzień zginie. No to już w połowie jesteśmy. Synoptyk za taką pogodę to pochwalić. To sygnał od naszej wiernej słuchaczki, od pani Ani. Na dzień dobry zakręcony, jak się określa pan Tadeusz, z ciemnego Rzeszowa, gdzie plus 6, czyli to będzie jakieś 43 w Fahrenheitach. Sygnały od państwa, od studenckiej braci. Też właśnie kanapka z chlebem, to też przebój na wczoraj, także o tym studenci przypominają przedsesjowo. Bardzo za te sygnały pięknie państwu dziękujemy. Sygnały zagraniczne to już za chwileczkę, już za momencik, już. Miasto mnie nie chroni, korzystam. już od prawie pół godziny światło dzienne. W Popradzie 52 w Fahrenheitach i nie pada, na Słowacji fajnie się mieszka, tęskni się za krajem. Na dzień dobry pan Adrian życzy saharyjskich temperatur. Bardzo dziękujemy. Dziś poprawka 41 i nie pada. No fajnie, fajnie za oknem. Pan Mirosław z Glasgow, kolejny dzień na diecie soków warzywnych i drugi dzień bez kawy. No to już po północy to liczymy, że to trzeci dzień bez kawy, za to czystek w kubku. No i fantastycznie. Na dzień dobry pani Amanda z Harlow pod Lądkiem o tym, że 17 stopni ma być gorąco i jeszcze goręcej w najbliższy weekend. To tak jak u nas. Dokładnie tak jak u nas. Sygnały od pana Kamila z Toronto. Bardzo dziękujemy. Middelfart Dania też na nasłuchu i pan Sebastian. Ciepło 12 stopni o poranku. Seszele to już bardzo ciepło. Jedynie 82 Fahrenheita. Jest pięknie. Życzy pani Marzena tegoż właśnie nam, by był to piękny, ciepły dzień. W Rzymie już ptacy śpiewają, a w Fahrenheitach to będzie 64, jakieś 18 stopni. To od pani Beaty. Pięknie dziękujemy. Masz już dość tych wszystkich rad, mamiących złotem słów i maneli. Z czystej otuchy bądź kimkolwiek chcesz tu być. Kotwicę w górę zaczynasz ciągnąć. Znów jesteś sobą, jesteś nie do zatrzymania. Myślą, mową i uczynkiem. Chcesz na księżyc tam i z powrotem. Otwórz oczy, podnieś głowę. Wstajesz szybciej niż upadasz. Chcesz na księżyc tam i z powrotem. Wiesz już dobrze czego chcesz, lecz nigdy nie wiesz na co możesz sobie pozwolić. Chcesz, już bardziej pragniesz też. Kotwicę w górę zaczynasz ciągnąć. Znów jesteś sobą. Niby nic nie robić, po księżycu chodzić. Jesteś tym, co wiesz, co chcesz, co jesz. Czary do kochania, oczy do płakania. Papierowe książki, idziesz spać. Już dobrze czego chcesz, lecz nigdy nie wiesz na co możesz sobie pozwolić. Myśl kiełkuje jest jak tęć, rozpada się i sala na nowo. Znów jesteś sobą, jesteś nie do zatrzymania. Myślą, mową i uczynkiem. Chcesz na księżyc tam i z powrotem. Otwórz oczy, podnieś głowę. Wstajesz szybciej niż upadasz. Chcesz na księżyc tam i z powrotem. To trójka polska.